بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي عباد الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. كما قدم الشيخ الفاضل بأن محاضرتنا في هذه الجلسة يدور حول موضوع بعنوان تربية النفوس. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، كما نسأله جل في علاه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية. أري أن يأتي الله تبارك وتعالى سيدك فكان كتوني هير الردوال seedike kalamo o fewni ala wawɗo mo majjinde, kalamo o majjini ala wawɗo mo fewnude. En terke Allahu subhanahu wa ta'ala yo dandu en bone pittali meɗen e bone golleji meɗen. En terke Allahu subhanahu wa ta'ala yo harkisu en pewallo tabintinna en e dow maggal. En terke mo yo hollu en gonga haayi en jaɓen ko ɗum woni goonga, one onana en jokkugol. En torike mo yo hollu en meere haa faamen ɗum ɗon ko meere nafata, one onana en pottagol. Sabu yimɓe ɓen ko ɗiɗo nokkeeli ɗiɗi woni ɓurdude, eka yiwugol goonga e ka faamugol goonga e ka jogagol on goonga mo yi'i faami. Woɓɓe hino ɗala yiwugol goonga, woɓɓe no arkisa yiwugol goonga kono no ɗala faamugol on goonga no wonirino. Woɓɓe kan no arkisa yiwugol faama kono hiɓe ɗala gollitirgol konko ɓe yiɓe faami. En toroy Allahu subhanahu wa ta'ala dandu en sifa ɗin jarrabuyeji. Aray toranɓe nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kamɓe sahabaɓe maɓɓe fof e kala arroba maɓɓe hino eto jokkitagol batte maɓɓe wurnita laawol ngol ɓe noddanno haa ɓe feƴƴini ɓe acciri sahaabaaɓe ɓen jokki ɗum. Toroɗen Allahu subhanahu wa ta'ala wattidu en e darantooɓe ɗum, danda en dartagol ɗum. Arasi ɗum feƴƴino maɓɓe men ɓen ardiniri ni yewtere meɗen nden e ooɗo nokku e ndeɗo jannde ino yiiloo takko ko honno julɓe ɓen haani ne'irde pittaali muɗum ɗin haa ɗi jaɓa wonde ko Allahu subhanahu wa ta'ala faalaa ko. O waɗi Allahu subhanahu wa ta'ala faandunde mawnde woni sago haa o tagi jinna e yimɓe. O yeetikeen ko huunde wootere ko woni ko rewgol mo. Rewgol mo ngol noon hino fecci aada e laawi ɗuuɗuɗi, maa ɗum nooneeji ɗuuɗuɗi no rewirtee no wooɗi. Ɗum sen ndartii sharia on ino ardi nooneeji ɗuuɗuɗi. Islam on mahi e nooneeji joyi. Ɗin nooneeji joyi gootum fof kadi heɓi pecce wi'en jaɓugol ko Allahu subhanahu wa ta'ala tun rewetee. Ko nelaa ɗon tun ñentintee jokkee, ɗum woni tugalal aranal e tugaale Islam. Hikkita ɗon julde, hikkita ɗon zakka, hikkita ɗon korka, hikkita ɗon hajju. Ɗiɗo fof ko nooneeji ɗewe sertuɗi, taway ɗi gootum fof ko neɗɗo rewiri Allahu subhanahu wa ta'ala wano wi'iri noon eno nelaa ɗon holliri noon. Jon men hino foɗi e ngollol laawol neɗɗo si rewi ɗon o kaymo aljanna. Ara jooni ko heddoto ko honno ɗi pittaali ne'irtee haa waawa yiɗude jokkugol ndee ɗo huunde nde joomi men hode muɗum malal bani adama aduna e laahara. Sabu ko ɗum ɗo woni ko sattani yimɓe ɓen kon tigiri. Hannde wonaa anndugol ko waɗetee kon sattani e ngene, waawugol ɗiɗo pittaali haa waɗina ɗi koo ko anndi hino haani waɗude ɗo ɓuri sattude. Ɗum ɗon hannde no sattani pittaali ɗi moƴƴa. Ko waɗi noon piiji wonaydi sabu haa bani aadama saloo goonga ɗin, o dartoo goonga hino ɗuuɗi haa ɓurti, hino jeya e hooreeji muɗum kii wonki makko kanko neɗɗo o, wonki iki muulidaa yiɗugol powtere, iki muulidaa e yiɗugol ɓuttu, iki muulidaa e yiɗugol wuurugol ko welataki. Neɗɗo noon fii yo heɓu malal aduna e laahara ko maa o jaɓa taw lundaade ko ko welatakiiɗo wonki. So waawaali ɗum ɗon, ɗum ɗon no waawi mo lorrude ko ɓurti. Haranewgol pittaali ɗin karmo kooɓe yewtoɓe fii altarbiya wa suluk wii pittaali ɗin ko ɗi ne'irtee, ko yoga e piiji wondi arde jantagol. Ara nun ɗum ko etagol neɗɗo on waawugol yiɗugol Allahu subahanahu wa taala. Ara imo yiɗi Allahu subahanahu wa taala, Allahu tabaraka wa taala hino wela mo ka wonki makko. Ɗum ɗon welanaa heɓande pittaali ɗuuɗu. O hikkita ɗon yiɗugol nelaa ɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, o doola wonki kin, o tinnodoo e makki haa kiyiɗa ɗum. O hikkita ɗon etagol yiɗa ɓeeɓe Allahu subahanahu wa taala suɓi wattidee nelaaɗo on yo wallito kaaɗoo diina no yaara yeeso woni sahaabaɓe. On kidi tawa ino yiɗi ɗum. On kidi etoo kadi waawugol nerugol nduuɗoo fittaandu ne'ira ndu yiɗingol ndu ngal ɗoo dewal. Nallallahu tabaraka wa taala tagiri mo sabu muɗum, wii ɗiiɗoo piiji nayi iɗi jeyaa e ko wonki ne'irte. Si neɗɗo ngetike yiɗii Allahu subahanahu wa taala, yiɗii nelaaɗo on, yiɗii sahaabaaɓe ɓe, yiɗii dewal ngal o tagiraa sabu muɗum ngal, sikkuɗen harayo moƴƴaali, harayo moƴƴi. Kono jooni ko honno jiggol Allahu subahanahu wa taala heɓirte? Si tawii ngol heɓike, ko honno woni alaamaane neɗɗon hino yiɗi joomi meeɗen o yiɗiimo? Ɗum ɗo no lanndi anndugol. Ko waɗi noon neɗɗo fof no haani anndande ɗum hoore mum, ara waawa ñaawde o wiya miin kam mi woni ɗo, mi yiɗaa joomi men few, ara mo anndi ɗum. Ara o ɗaynitaake o faama himo yiɗi mo, hara o yiɗaamo, no woodi ko anndirtee ɗum. Hara o wonaali wako karamokooɓe salaf wi'i rento wonugol dewo giɗo joomi meeɗen tumbo yimɓe ɓen wona gaño joomi men haɓoowo mo si on weddodii. Wono julɗo fof rento ɗum. Si yimɓe ɓen no tumbi o waɗa e dewal, si yimɓe ɓen no tumbi o labinayngal dewal, si yimɓe ɓen hino tumbi o wakkiloto e diina, si o weddike kanko tun, ɗum ɗo fof o walataa. Oɗo haray ko giɗo joomi meeɗen alaaniya tan, kono ko aduwul lahu sirriyan. Siɓe weddodii ko gaño makko, si yimɓe ɓen tumbi ko giɗo makko. Oɗo kontaaka yirɓe Allahu subahanahu wa taala. Haray noon yiɗugol Allahu tabaraka wa taala ina woodi sabuuji ko ɗum heɓortoo. Ɓe wii aranun ɗum ko jooɗagol neɗɗo miijitoo anndita moƴƴereeji ɗi Allahu subahanahu wa taala waɗani mo ɗi e nemaaji ɗi joomi men waɗani mo ɗi. O miijitoo ɗum, o yiya ɗum, o ɓirritoo ɗum. Ko waɗi noon wonki hino tagidaa muulidaa e yiɗugol e moƴƴiiɗo e muuɗum, wonki anndiraaka añugol moƴƴiide e muɗum wonki anndiraaka ɗum wonki kadi anndiraaka yiɗugol bonotooɗo e muɗum sinaa haraw fooluki wonki mo yiɗiiki moƴƴike makki iki anndira yiɗugol ɗum wonki no anndira mo añiiki bonike makki iki anndira añugol ɗum ɗum wonki badi adama ko noon wayi ɗum hay kulloy koye ko noon wayi kulloy koye no woodi koye tawata a moƴƴoto e makko e haa koye woowe haa ko yiɗe haa hara koye waawata wonde ɓaawa maaɗa ɗum hara ko kullum si tawii kullum waawi ɗum neɗɗo waawata ɗum ino waawi hayɗe renti ne ooɓe dammi ne ooɓe beyi ne ooɓe gerto ne ooɓe kulloy ino renti no woodi e kulloy koye ɓe gollondirta haa koye nanana ɓe koye jaɓana ɓe koye faamana ɓe hay no woodi hay yimɓe ne ooɓe kullum wiyetee kon bareeru ara ɓe nodday ndu ɓe woolana ndu ndu faama ɓe nela ndu ndu yaha ɓe yimmina ndu ndu yaha ɓe haɗa ndu ndu acca ɓe yamira ndu ndu waɗa no woodi no woodi e nokkeeli galleeji ka yahataa tawa heɓe mari bareeru ñaaɗu ndu naataa ndu anndaama ndu immoo ndu wubbane jom mayri jooɗoo ka jooɗii nodda ndu wiya accu terto mo yahu waaloɗaa ndu yiltoroo noon ndu yaha ndu waalo ndu jaɓanamo konngol ma ɗum no waɗa ka ara waɗe taali leggal ara waɗaali hay fus kun ɗoole ko kullu si ooɗoo gollondiri e kun ɗoo haa kun naniraniimo nii kun wubbanii goɗɗo goo kun nananiimo kanko ɗen anndi kon nu senni ɓe ko ooɗaa moƴƴikee makkun haa kun wattiimo jaɓande ooɗaa o anndaama jonno si tawii banii aadama moƴƴike e kullum kun nananaymo kun jaɓanamo kun eltanoomo ɗon nun faamuɗen joomi men moƴƴiiɗo e banii aadama on si neɗɗo on yi'ii wattii haqqille ɗiiɗoo nemaaji kon nun hatta o eltanoo o ne onananon alaa ka ɓe innii kala faalaaɗo taskaade miijitoo nemaaji joomi men ɗin e dow muuɗum annda no ɗi foti yo waɗu huunde ɓurnde welde fii o annda e ɗi kisan ayska ka jooɗiɗen ɗoo sen waynondirii ɗoo si en fokkitii tun ɓe wii yo neɗɗon eto omba gite muuɗum nden hiɓɓa ɗe haa yoora yaha haysko 1 minute ma 2 minute hara renta hayno o daroyo yeeso o uddita gite ɗen o yiya neema yi'ugol ko honto ɗum foti mooɗo o peesay ɗoo heddii ɗi fof kaa sikkuɗen neema gite ɗum no fanɗi neema nanugol no hara koko tawi tun a wonii neɗɗo nanoowo ko wowletee faamoowo a wonii neɗɗo waawɗo wowlude a wonii neɗɗo waawɗo yi'ude ɗiiɗoo neemaaji tati tun si en haaɗii e majji haran ɓeydaal ɗon hay e huunde en taway aduna on no foti noon fof jarantaa banii aadama jonneede hay e fuy fii yo gootunge ɗiiɗoo ɗuytane mo marɗo hakkil jaɓataa ɗum waɗan misaal neɗɗo ko woni miskiino wo hannde dow leydi ndin ko ɓittii o soññii wo si tawii joomumen no okki mo neema gite e neema nanugol e neema haala o wakkilataa ko okkoreede ko o wuurira haa o maaya hayso yalta e baasal fii yo perdu gite ɗen maayo wonu o nanataa hannde kadi maayo wonu o wowlataa ko noo heɓa y ko ñaama o wakkilataa ko ñaamugol kaa o wakkiloto ombo men wakkiloto okkeede ɗoo siko saa faala wiya 10 million maa ɗum saa wiya 100 million e hoore saa henndoto ɗin ɗon gila ɗoo a yi'a tah a nana tah kono ɗin ɗon wontii e juuɗe maa hombo wakkiloto saa henndike ɗin harangal mum fof yalti miskinan kam kono a wakkilataa ko ɗum siɗa waawi noon wuurude ɗum bonira nii yonndinoɗaa kono a jaɓa tah jonnan perdinanaami gootunge ɗiiɗo ko waɗi ko ɗiiɗoo tati woni binndeere ngurndam banii aadama yi'ugol e nanugol e wowlugol neɗɗo mankaaɗo gootunge ɗii wo o yiyay neema joomi men on ko timmi e heddiiɓe ɓee o yiyay ɗum si neɗɗo wumiɗii si neɗɗo mo wumiɗaa arii no wullitoo e makko o taway hoo no yeddi neema kaa ɗum ɗon ko ɗum woni ko waɗi ɗiiɗoo tati ko ɗii woni hoore yo yimɓe ɓen faamondir aduna on no yaarata no waɗen misaal en yi nande joomi men ko ɗum attoto tagande bani adam, yo nanu, yo won nanowo, ko ɗum attoto wonde yo won yiowo, ko ɗum attoto tageede yo won wolowo, ko haala sakkitete tageede bani adam, ko ɗum woni o yawata wolde. Kono nande ɗen ko ɗum woni hoore yo wonu yiowo, ko ɗum woni hoore yo wonu wowlowo. Waɗen misal, si neɗɗo jibinama tawi o nanata o jibindinama e faaɗugol, o wuuray ha o maayo, o wata wolde. Hayso fuu ala kadengal makko ko waɗatamo wolugol, kono o wata wolde. Anda sere fam, neɗɗo ko o wawata wowlude koko o nanata ko, si neɗɗo woni nanata haray wattor ɗon o wolata. Neɗɗo noon no wawi nanude ha o wawa haala, o faaɗa, o kontina wawde wowlude, no waɗa. Kono si o jibinama ñande o jibina tawi ko faaɗuɗo, si o wuuri ha o woni o heɓi duuɓi noogay, si o faaɗiti atton o mayde, o wawata wowlude gurnan heddiɗan nan ha o maya, par ce haala ko fayi kon yagal tun janggoto. Ɗum noon ko ɗum woni. Ko wano noon kadi neɗɗo on si o jibinama tawi ko o bunɗo, o wuuri ha o woni o heɓi duuɓi haysko noogay, o wonti o yi aduna, o andata fuskoni aduna. Enen ɗo hande jooɗiɓe ɗo ɓen fo si landama ɗum ɗo ko honnun ni, ko noone honnun ni, en wiyata ko dane. Si en wiyama ɗum ɗo ko noone honnun ni, en wiyay ko bule. Kombo on andini en ɗum ko dane, ɗum ko bule. Ko ɓayri en finu tawɗen no woolede dane e bule, gite men ɗe yi ha manditi si wiyama dane koko wayni ko. Ka si neɗɗo wuuri ha heɓi duuɓi nogay tawi o yiyata, si o wunti ɗon alandi kam a wi ɗum ko honnun ni, komi anda o wiyata. Ko couleur honnun ni, komi anda o wiyata. Haysi tawi noon gimo wawide bule, mo wawide dane, o wawata o andude ɗum. O andi ko ɗiɗo nemaji tati woni hooreji ɗi, nanugol e yi'ugol e wowlugol. Neɗɗon haysko o jooɗo tun o tasko ɗum ɗo, ɗum ɗo wonay saabu ko riminani mo giggol Allahu subahanahu wa taala. Ko waɗi noon darten mo woodi mawɗo wuurowo ɗo gila jibina yi'a ha heɓa duuɓi capanɗe jeeɗiɗi jeetati wumiɗa, ɓiɗɗo makko ara ɗetta mo naɓa mo nokkeeli ka ñawdete, haysi ɗum ɗo wonde feere ɓurtuɗo o rondito, o jokka o yango o finansa ha ɓe mawɓe watta yiirude haysi ko yiitere wootere. No waɗa ka ɓe yeggitana e oɗum, kono ɗum ɓe yeggitina, kono noon ɓe ronkata yeggitande walluɗo ɓe ha ɓe yiitiri wootere, ɓe yeggita waɗanɗo ɓe gite yi ɗiɗi yiirde on. Ese ko fayre par ce que si tawi ko haqqil wona gollireede, walluɗoma ko boni watta ko wakkilaniɗa yettugol mo wata yeggitu okkuɗoma konko wattete. Ka ɓayri si neɗɗo jibinama tawi o waɗanaka gite, portoɓen ko ɓe janggi ko fo ɓe janggali ha hande montangol mo yitere yiyeyde awata nde wawi noon wonde ɗon nde udda yolde nde ara sa yi sikka o yiyey kono taw o yiyata yitere yiyeyde nde joni men hokkay ɗum bani adam. So fanni ɗum neɗɗo koye taw koko moƴƴini kon boni jokke ha moƴƴita, kono si o moƴƴinali ala wawɗo moƴƴinande ɗum neɗɗo on ala. Ɗiɗo noon nemaji ɓuuɗa wattoɓe haqqil e majji sina yaaɓe ha faɗi ɓen ɗalaɗi ɓen. Wan waɗe misal nema kellal, ayiyay neɗɗo tawata himo selli, himo sellira ɓe gure makko fono e jam, probléme makko ko ko wowi heɓude e aduna kon woni ko ɓuyti. Si o fotti alandikemo sihimo e jam, sihino e marsude, onna fus ala marsude. Ka kono si o yeehi ha o nawni o waalike, si ari alandikemo ko honɗum o faalaka o woni ɗo ni, o landatako makko golle ɗe, o landatako makko ko heɓotonoko maako ɓeydotoko maako ko mankunoko, ko innata mako ndikkugol kellal ngal. Ala ko ɓurani nawnuɗo ha hewti ndikkugol, kano waɗi ko ɓurani muɗum ala. Ko ɗum si o wakkilo to ɗettugol ko o mari kon fo, o waɗa fiyo hettu kellal, Odun si be wi neddo sihi no selli yo andu ala e dow leydi ni burdo mo wonde galo on ala kala marɗo jawdi ka dow leydi ɗo marɗo cellal hino mari ngalo ɓuri mo madama neddo on ko o mari ɗon ko cellal ngal si dirtirimo ko o mari jawdi o ɗettaino waɗa fi yo hettu mum ɗon ɗume mum ɓuri cellal ngal ɓuri joni noon ndarugol ɗiɗo nemaji ɗi Allah subhanahu wa taala waɗani neɗɗo on faama ɗum ɗo wona jomen na o forsa ɗo waɗanma ɗum ko giggol makko yurmede makko o waɗiranma ɗum ɗum hino jeeya ko rimata yiɗugol Allah subhanahu wa taala ɗum ɗo rima yiɗugol si a yiɗimo kadi haqqille fof hino sali yiɗugol haysi ko bani adam an o yiɗuɗo wona lundotoɗo o mo yiɗuɗa haraka ka yimɓe ɓe haqqille jaɓaɗum ka haqqille jaɓ haqqille jaɓa siko mo gollidata siko ɓeygu ma siko ɓiɗɗo ma siko mawɗo ma kala ko woni hakkunde moɗon e giggol ko ngol tiiɗi ka nder ɓernde wo si tawi yaasi on ko holli ko lundagol o o jaɓantama e ɗeydi mo fof ka o jaɓani o jaɓata si a wi ɓiɗɗo ma on waɗanan hunde kaari o wi babel mi watta ɗum ɗo na noon fi miyiɗa on dey na fi kadi miɗo yawi on na fi mi teddina on a jaɓana mo ɗin ɗiɗi jaɓantamo ɗum bal hoore ko waddata yimɓe ɓen fof wontirɗo ley e wontirɗo dow wona ka wiwgol a yiɗalan ko tawgol lundare hino toon si a ɗoftike neɗɗo e kala ko wiyata kon hay si a wi hiɗa mettanmi si tawi himo rentiɗa ɗoftimo holtako ɗum o jaɓatake ɗo ka si tawi a okkoraymo ñama so yamirima waɗay so haɗima accay hiɗa yangganademo ɗa kurkanademo o wi kono daran koko moon ma waɗande fo hiɗa mettanmi ɗo a holtako ɗum par ce que haqqil ko jaaɓi a waɗanta ɗum mo añoɗa kono si tawi ko yiɗuma wo ko yiɗuma si tawi o lundotoma si o wihimo yiɗuma gonɗinantamo ɗum kadi ara idan ko ɗum ɗo woni hakkunde men e joomi men ne'ugol pittali ɗin ha wawa yiɗugol joomi men si en yiɗimo tun ko rimanta en ko ɗoftagol mum sahabaɓe ɓen koɓe jaɓiranno joomi men fof ko tawgol nelaɗo ne'iɓe ha ɓe yiɗi joomi men tigiri ko ɗum ɗo tun ɓayra yeyno goɗɗo e maɓɓe ino wonda e ɓeyguure mum wona tumbo bolonda muɗum wona tumbo jawdi muɗum wona tumbo leydi muɗum nelaɗon ɓe maka joomi men wii yo ngegguɗo yahe ɓenno mahi siko jemma o yaltira jemma siko ñalorma o yaltira ñalorma ɗum ɗon ko honnu woni sabu ɗum ko tawgol yiɗugol Allahu tabaraka wa taala ngol ɗum ɗon timmi si tawi ɗum ɗon heɓaki tun waɗugol dewe ɗen satte sahabaɓen fof koɓe ɓuriri heddiɓe arɓe ɓawoɓen fof koɗo tawgol iɓe yiɗi joomi men iɓe yiɗi nelaɗo ha tawi a yiya e maɓɓe ɗettowo sottira nelaɗo hoore mum kañum andi oɗo miijataka e nelaɗo maako yo o waɗu o ronka waɗde ka hono zeydi bno harisata ñande nelaɗo seeni taif yottinoygol diina ɓe taif ɓen piiɓe waɗi ɓe bugiiɓe kaaƴe lappiriɓe leɗɗe zeydi wi acce tan waɗu ɗum ko nelaɗo Allah honni ɓe wimen haajaka e ɗum ɓe pi nelaɗo ha nelaɗo yalti makka taif ari woni hakkunde makka e taif zeydi bno harisata wattini nelaɗo yeeso kanko o fewtiri wonɓe piiɗe nelaɗo ɓe o huccini o fewtini nelaɗo o hucci tawi si goɗɗo woni to ferike hayre o haynike nehinde arde fi tappugol nelaɗo o doga o ɓanna ɗon ɓandu makko ndun ne tappa ɗon o mawla ɗon ha wonde kadi ara o ɓanna nokku ɗon o waɗiri si goɗɗo naaɗike luubagol nelaɗo leggal o doga o ɓannoro ɗon o uggino o luube nelaɗo yaha yeeso zeydi bno harisa tawaɗi ɗum ene hino miije e haqqil nelaɗo ka wiyanta o yiɗirɗo ɓe ni waɗo innami watta ɗum eseno miije ɗum ma ɗum nelaɗon ɓe maka waɗu o inna baaɓe gan yiɗa ɗum be ala hajeru ko be mari haje mudu ko jomi men wi ne laado maaki hi waraytu hore on non ko tawgol duubi sappo e tati ne laado ko woni be neirde ko andugol jomi men yidam qulu la ilaha illa allah tuflihu duubi sappo e tati ne laado ko woni be neirde dum do non kala ne ordo dum o wonay goddo e diina kan kala ka do manki ko do mankin tamo wonugol mo goddo e islam jirgol Allah subhanahu wa ta'ala yida nelaado on yida sahabaabe be nelaado ben nelaado wonduno be arakar giggongol ngol timmi dum no hina jaa ko wonta sabu bani adama male aduna wo wona kadi sabu o male laha si tayon kidi habi di do tati yidugol jomi men yida nelaado yida sahabaabe be dum do si woni gonga e neddo ka der berne yaasi dum feni ka ɗon suuɗoto suuɗatako kono si tawi ɗum ɗon heɓaki ka nder ɓernde a wi yo on kidi gollitir ɗum yaasi sattay ko ɗum si ɓenni neɗɗo siɗa faala yo wonu dewo wona ko waɗete kon etotoɗa hittinande mo yo waɗu koko waɗintamo ɗum kon har ko kanko tun handamo hittinande mo ko waɗi neɗɗo fannima ko si gite no rentimo waɗa ko jomi men wi ko hara o moƴƴali to ka hara o moƴƴi o moƴƴali ɓayri hay aduna ɗo ɓe gollodirta ɓen fo si tawi ko fanni maɗa waɗi gite ɓe gollata a hutoto ɓe ka sa ɗetti ɗo mbuuɗi a jonniɗo maçon yo gollu tawi ko ñande dawɗa dariɗa wo o golla ñande o dawi tawi arali wonde ñande mo hootude sa woɗo e balɗe ɗiɗi tati aari a tawi kaka wayrnoɗa ɗon o wayri ange on nabiday e on nabidata ko wiigol joni an accir noon golle ɗen ɗum ɗo woni hoore idan ko ɗum ɗo woni alamande neɗɗo noyiɗi Allahu subhanahu wa ta'ala ko honɗum ɗon woni alamande joomi men kañum yiɗima an neɗɗo on sabu ɗen andi yiɗugol joomi men no himmi kono ko seeɗa seeɗa ɗum himmi no woodi ko himmi ɓuri ɗum tawgol joomi men no yiɗuma an neɗɗo on ɗum ɓuri himmude sabu wona wiɓe hino yiɗimo ɓen fo mo yiɗi donngal no ɗo no wiya himo no yiɗimo tawa ko ɓen o ɓuri añude ka dow leydi ɗo ɓen no woodi ko adi wona noddita gol ngol landi tawgol a etike haa joomi men yiɗima ɗum ɓuri himmude joɗagol ma ɗo nodditoɗa yiɗi joomi men joomi men no yiɗima no woodi alamande ko ɗum andirte hara yiyanay ɗum hoorema goɗɗo goo kadi yiyante ɗum alamande mum on no weli fi moƴƴi ɓe wi ko an yastahdimaka llahu taala fi dinihi sa heɓi ɗum ɗo haray ko goonga joomi men yiɗima sa heɓali ɗum sa nodditike ɗo ɗayɗi mo ha a maayi haray ko a tardu ɗum ko waɗi noon alama nde o yiɗima o gollinte o jaɓante gollanamo amma so jaɓaɗi yawon maccuɗo makko gollanowo mo haray holli o yiɗama taw waɗen misal si goɗɗo jombi sonnajo addi ka makko ɓayr ɗon no ɓattano en yawa famude tawi sonna makko si wi'i o wi sonna makko na noon fiɗa andi koɓe jombirma ko ɓaylan yiɗuma mi forsaka ɓeymu makko wi hi o innawo ko ɗo wonata ko ɗo mi accuma hara dépense manka ka wone no woodi kono si ɓeymu makko wi mi waɗan on ndiyan looto ɗon o inna owe mi waɗana e hoore a so ɓortike conci ɓeymu makko ɗettiɗi uppugol onne accuɗon mi huppana e hoore a si ɓeymu makko defi ɓannanimo o inna ta defana kala ko ɓeygu makko wi waɗanaymo e golle ko o waawi o haanimo waɗande o innayi ta waɗanan ene o debbo no waawi heɓude hakkil okkaykimo ko goonga o gorko no yiɗimo hay si tawi noon ñande o ñande ko hewtirta ala ko ɓura ala ɓuran ɗon mbala ko an tum ɓuranimi ko yaltirta ko an tum mi yiɗi ñande o ñande so yeggitata ɗum sikoniɓe woni gollodirirde debbo ginne ɗum na goon kaat idan alamaande sonnaajon ko jaɓirta moodi mum noyidi ɗum ko tawgol o jaɓay taw golle makko ɗen wonana mo o jaɓay huppande mo o jaɓay o huppana mo o jaɓay o defana mo o jaɓay o weƴƴitana mo waalo o jaɓay o ƴoogana mo looto o jaɓay bimana o nodda mo o nela mo haaju makko kono si tawi ɗiɗo fof ko membini o koygol taa waɗanam o innayo noon ko wiyeton ɗo yiɗimmi komi hoolaaki so suusi ka awa idan an kadi hakkunde ma e joomi makko ni si tawi tun jiyaaɓe ɓen e ɗuuɗude o ɗettaali ma o tumbuba e kaadina o wattuma maccuɗo gollanowo ka haray ta jaɓuy mo yiɗuma dey ɓayri sonnaajon ɗa jaɓaali moodi mum no yiɗi ɗum ɓayro jaɓaali mo gollinde kano serti serta ko gootu fanni ma a wonaali maccuɗo ka diina joomi me en kurkantoɗo ɗum doganowo ɗum joomi men hara waɗi haaju ma an ko ɗum si ɓernde ma ɓuftay koye ɗum si ɓernde ma wulay ko ɗum si tardi aray faamu dey hay si ɗayiɗimo kanko yiɗaalimata ɓayro jaɓaali ya gollamo fu ko hoore ma tun wonɗa gollande si a dawi a golli ha kiikiiɗe a heɓi de sammila watti ka jiifa arti konmo gollanɗa ɗum hoore ma si a darni suudu ka naata hara ndiyan tappaalima nange tappaalima konmo gollanɗa ɗum hoore ma sa soodi otowal ka waɗɗoɗa yaha golle arta ngaɗotowal konmo soodanɗa ngal awa jooni faamu fannima ɗo ko hoore ma tun wonɗa gollande jooni min waɗaalima ka gollanooɓe on faamu o yiɗaalima taw dey ɗum ɗo ko alaama wahir mo tawata no weli faamude waɗen ɗum haysi tawi ka kaɓɓiɓɓe kaɓiɓɓe ma ila mari ɓuuɗuɓe si a ɓurdindinniɓe hay ka nelugol ma ka yamirgol si nene maɓɓen yii ɗum faamay ngaygu ngun no yehi ha yettoy e makko kanko tigi kaani yaallu si tawi ɗamari ɓiɓɓe sertuɓe oɗa no mari worɓe ɗiɗo o no mari worɓe ɗiɗo o no mari worɓe ɗiɗo ɗamari ɓiɓɓe worɓe ɓuy nene maɓɓe no nokku gootu tuma majuɗa yaltuɗa o ko kaari yehiɗa waɗa hara kon kadi habbitotoɗa ha arta ɓeeno jooɗi imminamo nokku goo kadi kala ko woni ko on ɗon tun faamuɗa ɓiɓɓe heddiɓe ɓen e rewɓe heddiɓe ɓen kon ɗum ɓe faamata hakkunde mo ko mboyiɗuɗa ko ono ɓiɗɗo e neni mum ɓe jokka e ƴangal ngal hay sa wolaali ka ene ɓeeɗo anndi kon num mekkiɓe ko a jaɓalɓe wadde maccuɗo gollanowo ma ko mekkinene maɓɓe ko ala kurkude ɓiɗɗo maɓɓe on ka joomi men kadi kon ni jogoɗen ɗum moƴƴamandi to ɗen ñande fini tawi ndaaruɗa tawɗa ko hoore am tumnoni dawande gila weeti haa mi waalo ko hoore am noni jindande kala kummi waɗi nafoornen koye an artata islamu ala e mum geɓal joomi an hollilan ala haajo e am fiw sin wonan hoore am aray moƴƴaalima ɓaysi ko baabe ma waɗi ɗum no gasa joɗɗinaaɓe lanndoɗaaɓe ma ɗum nene ma joɗɗinaɓe lanndoɓe ma ɗum mooɓa mawɓe hoɗo ngon ɓe lanndo ko honɗum mi waɗi baaba en ɓe nelataala honnumi waɗi baaba en ɓe ala haajo e am ɓe nela mari haajo e ma ko fimi nelataama inna ɗum no yoni on won kono jibinimi on nelataala ɗum yona si joomi men tagiima tawi o nelataama ɗum on laaɗo yiɗaama ɗum yona no yoni kon wonɗen gollande joomi men ko on to hippi en tawi ko ɗon ɗon ko kanko hippi en kanko onɗen dogande ɗon onno onno ɗen ɗum hoore ala suwa kala ko wonɗa dogande kon landi e nder ko wonɗa dogude kon gila bimbi sa fini a juuli subaka ha kiikiiɗe ko honɗum joomi ma doganɗamo e ɗum ɗo tawa ɗo ko kanko wima dogu accituɗa haaju ma doguɗa ɗon ɓayri ɓiɗɗo ma o si o fokkiti haaju makko a noddimo a wi ari o ari o wi awi yehi noddaniyami ɗo waɗa jikaari dowɗa ɓe ara o wi baɓe gacce ha mi yaɗami ara ɓayna ɓen awennayi accuɗo yow a nodda e goɗɗo goo nela ma yahana hoore ma ka habbotomo o yaha o ara o yahane noon ɓe jaɓana ɗum ɓiɗɗo men o fokkita haaju makko wiya ari o ara ye noddaniyamiɗa alaji kaari innaɓe sen onna baɓe mo acce ha mere la yahandeɗa haaju on a habbotomo ha o yaha haaju makko on o arta onna baabe konnu no wiudo wi'a yaw no dana be bara ay bayde bembe ay bata siwon ataga o la jibi mo jonno jomi men noddete wa anjiyaado onna ari ari ara onna yehire gila nami dum da wi'ana yaade haaju an haami ara hikka arto yaa don inna ya yahu o inna yahu kadi esangina jabido anga jabana bi ajabana al bus dubi to ma on cikkuɗa jomi ma jabante ɗum an mo tagi on a jabantama ɗum ɗum ɗo hakkille jaɓi ɗum idan faamen moƴƴa yiɗugol jomi men no himmi ko ɗum si yoga e yimɓe ladde ɓen ka fulawaari zamanu nelaɗo madina ɓe heɓul coggal molanangal iwru no dowri ɓe ari ɓe tuubi ɓe naati islam e juuɗe nelaɗo ɓe woni ɗon seeɗa tum woɓɓe maɓɓe wi ene e yetata ko nelaɗo ko ko fomuɗe ko marɗen gaako ɓe wi wowle ɓe wi nelaɗo menen min ari min naati islam tigiri on ko goonga jomi amen no seedi ko yiɗugol mo tum min naatir islam miɗen yiɗimo noon ha hatti nelaɗo ɓe maake ɗon yiɗi allah subahanahu wa taala ɓe wi hi jomi min tippini aya waɗi charti si ɗon yiɗi lam mi annda e jooni o wallini aya wonɗo suratul ali imran o wi qul in kuntum tuhibbuna allaha on mi hekki ɗo fattabi'uni yuhibbukumullah awa dey jomi men teppini wi ko wiɗon kon ɗon yiɗimo siko goonga ko min nelaɗo on jokkoton si o yiɗa on ko wari noon wona yon yiɗumo ɓuri himmude koye o yiɗu on ɓuri himmude daare moƴƴa aya on ɓe wi meɗen yiɗi allahu on joni min wi hiɗon yiɗimo si tawi ko goonga moɗon jokke nelaɗon o yiɗa on ko ɗum haɗi jomi min wi'a si tawi ko goonga hiɗon yiɗi allahu on jokke nelaɗo on noon wonon goonguɓe tawi wiwgol hino yiɗimo ngol na ɗum himmi ko tawgol o yiɗima ngol ko ɗum so wi si on ko goonga moɗon no yiɗi allahu subahanahu wa taala tun jiwtire ɓawo nelaɗon so on waɗi ɗum tun o yiɗay on jaka na ko yiɗiɗon mo kon himmi koko o yiɗata on ko joni noon en faami oɗo aya holli en goɗɗo wawata nodditade ka dow leydi ɗo imo yiɗi allahu tabaraka wa taala hara ɗum ko goonga e makko wonnude e lundagol nelaɗo on ɗum wawata wonde wawata wonde wawata wonde te ɗen renti aduna ɗo hay e goto jaɓata mo o teddini yawe hara himo ɗon himo mari feere hay so ka ɓerde mettay ka waɗen misal si neɗɗo o ni ɗo e jongalle mo mari ɓiɓɓe ɓuuɗuɓe mino woodi e maɓɓe ɗoftiɓe mo no woodi e maɓɓe ƴagguɓe ene ɓe ɗoftiɓe accida e o ƴagganɗo hoore mum e dow baabe mum ɓe accira mo ni ka ɓe ndaara fi makko waɗen misal hara ko goto pet e nder ɓiɓɓe ɓen fo si baabe mum noddi ɗum ñaaɗa darto ɓortodole kenne mi accanta on ko tew ene ɓiɓɓe heddiɓe jooɗiɓe ɗon ɓe ndaara e o ha waɗani baaba maɓɓe ara ɓe jooɗi fi kala ɓe hawti baaba ko jogagol moɓɓe doyi baaɓe yaafe yaafe ɗowa ɓe doyi ha walla ɓe heɓa kaɓe jooɗo hara nduggu e kaaƴe e ƴiiƴan si yaltay wiccataɓe few ukkodira e makko ka fi ɓe hawti baaba regla mo ha si goɗɗo maayi e muɗum nane maayiɗo o on ɗon ɗo si tawno ko onnono wallude mawɓen mum arɗo o weltanta ka siko eno wara arɗo o ko wigol mo hande muɗum ka ko ɗum ɗo noon woni jihaadi awa e yii ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni jihaadi ka sari'a ko joomi men taguɗo o tagi fof jeyi fof ɗo woodi e jiyaaɓe makko o wowlay tum ɓe jaɓa o nodday tum ɓe nooto o yawiray tum ɓe jokka ɗum woodi ɓe tawde si o wowli ɓeyna men watta min tewi min sali min accata ɓeeɗa wi ne yawre ɓurti hakkunde ma e taguɗa men on ɗum wonata min maaya e muɗum ma ɗum an maaya ko ɗum woni jeyaade ka jeyaade no feƴƴi ɗum ko ɗum ɗo joni noon si tawi an allahu subahanahu wa taala yawete o yeddete o lundete ko yiɗi kon yawete ko yiɗi kon lundete ko yiɗi kon sabotete tawa ɗum mettatama wondude yiɗugol o si goɗɗo yenni baabe ma ɓortoɗa dolo kew si goɗɗo tappi baabe ma waɗamo weduru defte dum haray ko gonga da yidi joomi ma na gonga ka no modi alamande ko andirte neddon ko gonga dum o yidi gonga makko o jabane dum kadi ko gonga alamande mum on ko dum do taw kon on kidi hiranay joomi mede hiranay diina makko ka gollanay ka taway kadi himo yidi tawgol o wonay maccuɗo ka ɗo diina no woduno e salaf juulaynoɓe tuma juuli salmini wo ko toroto joomi meɗen ko joomi waɗan kurkaadu ma e ka ɗo diina ma haami maya ɗum tumi faala istahdimni fi diinika joomi mi torakima kaduna ɗo fusiya waɗana si wona ɓawde hokkudami islam waɗan kurkantoɗo islam gasi ɗum ɗon tuyyonila hande ɓeɓe jaɓata ɗum hande ko fewndi kala wallitotoɗo islam ko yer ko aduna heddine makko o wallito ɗum kala ka tawta ko islamu ɗetta e fi makko fo o wallina islamu kadi fo ka ala wakkilotoɗo ɗettugol pilasi hu munkum ma ka heɓata arkise ɗon hande enen ferma kum ma accita kum fi wallitagol islam ɗum a ɗuɗata yiide ɓen e wiyata ala kono ɓe ɗuɗa bayri si tawi neɗɗo wakkilaake fermugol place yaha janngo e diina o wakkilaake fermude place o yaha o heɗo e o waajo o wakkilaake fermude place o yaha o wallito islam o wakkiloto accude o place yaha few o waɗay ɗum o watta ɗum yo noon no wooduno kañum wakkiliiɓe ɗettugol kummum fof accira ni fiyo islam yaw kono Sohaybu Rumi o fokkitu makka yawgol madina ferugol ɓe makka ɓen dogi jokkitimo hewtimo inni an ko ɗo arɗa ɗaɓɓuɗa jawdi ha heɓuɗa ndi ɗuuɗi kanŋe a faala noon ɗettude ɗum tawno ya Muhammadou min watta ɗum a jonna min jawdi ndi fof min accita yaha sina ɗum a yata Sohaybu Rumi wi min jawdi ndin e diina kan ko diina kan ɓuranimu si tawi somi jonni on jawdi ndin on accita e lam mi jokka islam ara mi yetto on ka jawdi ndi woni yahano ɓe wi yeeto men o yeetiɓe jawdi ndi o mari ndi foppo hontoni ɓe yeɓe ɗetti fof ha o heddi wonde miskino ala hay ko ñaama o jokki islam ene ganda goɗɗo no miijo ɗum hande si goɗɗo waɗi ɗum na yimɓe ɓen fof faama o ko huɗaɗo e on andi huɗaɗo e barkuɗo wirnike haqqille ɓe ɓen goy yimɓe ɓen noon no torade ɗum ala ɓantowo juuɗe toro yo Allah on huɗu ɗum ma yo waɗu ɗum huɗaɗo kañum ma yo arkisi ɗum ko huɗa ɓiɓɓe huɗa ananta ɗum ko barkuɓe ɓi barkuɓe tun torete tuma molete o ko huɗaɓe ɓe huɗaɓe tun molete kono ɗi ɗiɗi kadi jama on majjama ɗi few yimɓe ɓen no yiɗi ɗigoy ko ɗin wona torede kono sa wi hollimen barkuɗo moɓe memi on a tawa ko woni huɗaɗo ka joomi men naka men dey sa wi hollimen huɗaɗo on moɓe sappiɓe wi ko on tawa kon woni barkuɗo ka joomi men ese majjaka majjama ɓurɓe ɗuɗude hande a landike kon woni barkuɗo ko yawɗo heɓoy mbuuɗi ari darni galle soodi oto naadi kuura awa waɗi kala ko faala hay si tawi o juulata hay so anda diina hay so wallitata ko islam hay simo waɗi hootanuru hay simo waɗi koɗol hay simo waɗi kebiru hay simo yuppi linke oɗo daal kamɓe ɓe faami ɓay tun mo heɓi galle o heɓi oto o heɓi ko ñaama mawɓen wurere ɓe mana heege yaltika galle awa jooni o woni barkuɗo ɓi barkuɗo ko nanata ko kaari artimo kaari barki on woni alamade mon ngo barki o darni suudu ko barki sikkuɗen suudu kaka hoɗe wona alamade barki firawna no marno galle ka are o barki na suudu woni alamade barki wona otowal wona magasin wona ɗum fof hon woni barki karmo koɓe tawhide ɓe wii ko woni barki iza zada alkhayru ala alkhayri fa huwa albarka ko woni barki ko si moƴƴere ɓeydike e dow moƴƴere ko ɗum wiyete barki si neɗɗo ɓeydi moƴƴere e dow moƴƴere on neɗɗo woni barkinɗo enen hande yimɓe ɓen wiyama homɓe woni huɗaɓen hande ka dow leydi ɗo ma ka hoɗo ɗo homɓe woni huɗaɓen ɗo ko kare mo tawata ala ko ñama jamago ɗum faami ka wala ko nyama, ala galle, ala fugu, ala oto, wonde hebata ko nyama, ko huda du, kununga de andan wala. Ka, haisi tawi dina mudum hino hisi, islamu munna marsude, kono ma dama pihoi aduna kui, ala e jude mako, himbe be landa mo mon hudaro ko beynata ka jogido piji aduna di ma dama idi timmi si be landa mo mon bodi be mana barku don hay so ala adina siw ala mo be sapoto hande sina on ene jama sen ni diri hudaro barku do awa den do dirali jama sen ni diral di ino landi eta golle sen ni diradi wadi no dido di si majji tu ara majjere ben beyde du yaaju idan ko ala amade Allah subhanahu wa ta'ala no yidi jiyaado ko do gollinta moy kaado di so wadi ma maccudo ko kantoro islam gollanowo islam doganowo islam botawata haaju mum ko islam haray jabu haysa ala ko tira koode ala ko so ira ala ko hirtora jabu joomi men teddini may diima bayri naare mela nyande be fejjini are bala ko be nyam ka sira ko dun janni hari hebe detti dolokke mabbe jihadi on be yebe wado mo tiginde juude al yahudaajo madina be nyawli yoga e ngawri ko be mure mabbe nyama tay woni lebbi tati yite defaka yite hubaka kama tay hegi nyam burti tay ko be wuri ko tamaro loppide e ndiya mudum ko hoynirako ko dum be tirta ko dum be sortirta dum be hitta lebbi tati be detti dolokke mabbe nyandi on be wado e tiginde al yahuda jon jonni be ngawri be nawni be fejjine dem balde tay dolokke on noto ene dum no holli Allah tabaaraka wa ta'ala ida melano dum na dalil ko dum si Abu Bakr etti Yahudi yehi yobito on al yahudajo hekki dolo kemela donde be be ndo holli mo ala goddum ko hudado onon se jomme wi kala famu ko goddum woni barki ma ko mankede goddum woni kuddi jomme wi o fayi uliya suratul fajr fa'amal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu فيقول ربي أكرمن وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن يوم هيكي يسرن كلا ويبدو فو على وند سواب وينو دي جي على متواتا سي جومي من اوكريمو ادونا ويبي تاني مو جودي ادونا وهبي وجورو تو يا جومي مي اندي دا يديمي ko dum si jonnu dami dum saydano la nga jonnata na la taruna ko dum famuno ka o wi jomi men wi amma si tawi ko jiyaado mo jom men jarribi faadinani dum arkiseo pittinani dum tappunde den o jodo daw ya mi anda ko no mi bonni Allah kono wono anyim jomi wi a hawrita fannugol ma jawdi aduna na alama ndam yidama jonnugol ma jawdi aduna na alama ande mido yiduma na do andete mido yidi mido anyi min na awa joomi ko honto men andata yidi kari ma anyi kari kaka islam don tumbi joomi kala mo yir don islam darana gol islam yidu gol dum dogan gol dum kuru kana gol dum hettana gol dum wiela yidi on ko gonga mo ko mi ko lusi mi gollini mo ka kadina am kala mo yidon non dina iri iwi e juude mum o ala haaje dum o yejjitanta ko dum o wattanta haqqile dum o wallata dum balko mo jogi tumya dum himo piya dum kon woni mo mi yida on kon mi andi ko dum simi wadi modon modo andirte mo dabbe giggol joomi men harana do o majje mo dabbe ngay mo joomi men gum harana do kadi o majje mo dabbe kadi hudado harana do dabbe tirimo o majje mo dabbi barkudo kadi haranado dabbitiro yitata idan hunde nden ko nokku ngotu tun woni kaka gollinede e kaado diina en andi mo edditi udditi do society maade wi en ton no woppi taw udditi do bitiki tawi ko antum antum kay da hebay haajuji yehe tedi tedi waata yaadude e yeeyu gongol ene hida wakkilo dettude fayku kum a hoolaaki kum a yiɗa kum a tanginaaki gayne golle ɗe accirako ngo filaasi tuma yaltata o a waɗay ɗum fi on ɗum ari waɗa a hoolaaki dahuli taw bonnane no woodi ɓe tawata si jonnaama islam koye ɓe bonnu fulɓe fuuta ɓen wii mo hokkaama goro hara o anndaade o juɗayɗe so fuɗɗooɗe ƴakkude harayɗe moƴƴi ni goro no mari valeur haa naange tappaɗe ka siɗe wattaama ɗum ka nder yiide anndi o anndaade o annda ko ɗum jonnaaɗo huunde nde si o anndaande o bonnay nde joomen no jonnata islam bonnoowo ɗum ko ɗum kala bonnoowo pottinte toon few hay so a wona piyoowo ɗummori a wonoowo ndeer toon bonnoowo par ce que so tawi a wonii piyoowo harayɗa weli rentaade kono so a wonii ndeer toon ɓorniiɗo dolokke islam tawi yimɓe ɓe nganndaa fiima ko bonnata ko mburay siɗa darii tooɗa waɗde kaaje ka ko ɗum si joomi men heeseraɓɓen yedduɓe dardi wii rewataa joomi men ɓen few ñannde darngal lette maɓɓe ɗen hoy fay senngo dow naafi qiiɓe wonnooɓe rewde joomi men ne tawi no suuɗitaade bonno islam naa gootu ko si naafi qiiɓɓen ɓettaama juulaynooɓe janngaynooɓe zakkaynooɓe hajjaynooɓe kono tawa fof ko naafi qiyaagal tun e yiinori innde tun ɗaɓɓi ɓee ɓe ɗettete ñannde darngal ɓe waɗtee ka ndeer jahannama ley ka ɓuri wulde toon haa toon heewa heeferaaɓe sujjanaynooɓe saramu ko feeñi rewa beleeɗe muuɗum yedda joomi men wara jiyaaɓe wara annabaɓɓen ɓen ɗettee waɗtee senngo ɗoo heefer naafigiiɓen hara lette ɓen no foygiti e diiɓe ley to nalɗo dewal ko no nafi ɓen nafaale hey fus idan ɗum ɗoo hino jeyaa e ko haanuɗen ne'irde pittaali meeɗen etagol yiɗa ko yiɗugol ngol taw woni ko satti en yiɗii joomi men en yiɗii nelaaɗo en yiɗiiɓe sahaabaaɓe hay gooto wiyataa en ɗum en lanndataa ko kadi gooto ɗum en tawa e naano waawɗen nii wayeten oon say ɓayri yiɗunoo ɓen ɓe njaɓi naano waawɗen nii ɓe wa'unoo ka ene no waawɗen nii ko nii sahaabaaɓe wawno no wonɗen waɗirde nii ko nii ɓe wonnoo waɗirde jooni lanndo ɗe no sahaabaaɓe wawnoo noon ko noon ene wawɗe ɗum noon lanndoto ɗe ɓayli ko ɓuri moƴƴude ɓe wii ko nde wiyataa neɗɗo no nanndi e baabe mum ɓureedi nde wiyataa neɗɗo no nanndi e ɓiɗɗo mum ka kaa kodi gootu so a tawii neɗɗo jongallea wii ɗe a ko buy artuɗaa o ɓiɗɗo ma hara yawike o ka kono so a wii noon ko buy artuɗaa baabe ma ɗum ko teddungal ɓeydi mo jooni iwiyen nawa ene ɓayri naa sahaabaɓɓen artata wiyetee e awa hari ko faljere wonno ɗon harno ɓurtino wonnoo waɗirde noon ɗuyitee wattironno ɓeeɗo woni waɗirde noon naa ɗum habbaa kaa ko enen ɗaarata ene sahaa baɓɓen no wonnoo waɗirde noon ɗen hawriti nii awa ɗon moƴƴi ene en feƴƴitii hii yilto ɗen ene en hewtaali hii ɓeyden ko enen tun mari o ko yehetee are kamɓe ɓe gaynii no ɓe yehi joom men wii ɓe radiallahu anhum wa radu anhu si ɓe maayi ɓe gaynii ɓayri ñannde badirin nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ɓaawnde naange mutoyi takko kange mutata ɓe darnuno sahaabaaɓe fof ɓe maaki joomi an wii yomi yeeto on onon ɓe tawaaɓe ɗo hannde fof o weltanike on ɓaawo hannde o tikkantaa on haa ñannde maayu ɗon ma darngal daɗi ɓaawo hannde alaa ko waɗo toon ko mettata mo kala ko waɗɗo no welamo o yaafike o joon noon ko ɓee ɗoo peesotoo e meeɗen kaa ko enen peesotoo e ɓee ay kon nde waɗde kon fof ko fiyo joom men weltano en jooni ko yanndaaru mo wii o welaama on peesoɗaa ɗon kaa ko an mo anndaa honto hikkorɗaa on eɓɓataa peesude ɓe yeyma enen anndaa honto hikkorɗen taw ɗen tawi sawre hakkunde ɓayri hino tuma udditude defte dina den wo wallahi tuma udditude defte dina den wo sika ka tauhid sika ka fiqh sika ka sira sika ka tafsir ka udditude jangude wo e wi'e he o kade den lurde lundi do nani o kade en hawrita do nani do fayda du da ka jangete ha wi'e do on ma sha Allah do hiden do no dudi waye se buddete do ngurna sahabaajo goto joomi en jokki mo ha en joodo yike en landi ka kombo men woni wadirde ni en hebata kay ngabe en hebata defte sahaba en wala na defte ngurna mun no wali mo janguda ha ga en dawo ko wiigol si tawi ko ni wadirte min ko mi perdudo Allahu dudu a jangata do ngurna hay goto e mabbe wi'a o do kam ma sha Allah ko ni tigirmi woni wadirde alao sikure no moji awa mo mayi no lundi sahaba be sikure mo moji rama ala moji raka jono ko sa yidi be do wawa etade wawde no be wayno sabu ala mande yidugol ko nyentingol ka kala mo yiden do nyentini o yidu taw so nyentin si neddo sodi do dorokum joueur jo ballon numero kari jo ornike un ko firti ko ala mande yidugol on bornoto do kuntuma joate ka sinaru numeroji no dudi dodi de ala numero fu kono mo yanto daro la no do jogi mayo karibe equipe kare wona hi wona numero kari no don kari jo benno on don ala o fejja kono ngaro soda wondi don ko bayri fotanta mo tef o da no burani mo fu ala mande mum mo watto mo ka hucciti o dum hollete anna hada muhibbul li sahibi hada o do no yidi jom o ka alamaande giggol ko nyentingol sa jabaali nyentinde neddo tun holli aidaamo ko dun sey yadi de julbe hande sino tufi julbe worbe no wadi kota ni ngala yide ene ne laado meedi wadde hota nu sahaba be no wadde no dum ko ambo be nyentini na amerikan be ala maane da yidi ko nyentingol o yuppugol de tuube be sukaabe dum ko sahaba be nyentini dum ko karamo ko be dindo be defte be imamu be be ko be nyentini dum o yimo be ama be ka dum don no woni ala maande yidu gongol sa yidi tun neddo ko heewi ko ko etoto da yidu gol ko wawgol no o wa ino ko dum sahaba be joganno nela wadde misal Abdullah ibn Umar nyande go o yaltidi e nelaado Madina himo dowta be nokku e maake dowta be yaade nelaado ari ha e nokku lekki no donki wani dowdi be toli don be fuuti Ibn Umar joodi fuuti be hewto e kanelaado maake ton be ak nyande go Ibn Umar yalti Madina no yaada e yimbe be rewi don Ibn Umar wi ya habbeela be habbi ko gonnu watta womi arduno e nelaado haado be fowti do mi nyentinay be dursi mi fejja o ronka o joodi do ngo fowti yer ko be fowti no ko o jokkiti non ko tetew ehi o joodi o fowti ka be fowti o ronka fiitu yo taw o wadi ko be wadi ko ngo wadi no be wadiri do nyande go be meedi yaltidude makko kanko Ibn Umar be ari ha e nokku be dari be dari ri kanyamo ha juuti be deddi be kontini o waro don ha nyande go dari don o dari non ha yer ko be darno ko o feddi be ni gonu wala da do wona la do wanno dum ko dum woni alamaande yidu gongol alamaande yidu gol ko nyentingol ta nyentinta rewata wonde ko rusi tawi juldo so yi ama tum tawi andata ko e makko ko juldo arena hulbinani hulbinani bayri julbe ben no wodi alamaande ko sharia on wadiri yo be andire kala do wodi julbe kala kayida mo der aduna on fu on nanda e heddibe do ana julbe ben haifus ka kono sita ya fotte e julbe jibo da o su ko julbe arena hulbini si julbe wadi vest wa ikama yupi tuba hali watti kefiru ene si a fotti e oɗa faala landade qibla honto fewte ɗo juule komi koɗo ene si a landi ka wi ciarna be don ni jam on ni ni inna ene ko njulbe no woni ko mi fala landade ka islam so satti ni dum hare o toni yo ye ko mi juldo na mami dum ka passe ala fu ko andorto ko juldo e fera ben ko ni woni borno de tahan ta landade onon ko njulbe no woni ko mi fala landade kiblan do honto fewte bay wana juldo ha jaka fi gibl so ni ko mi juldo giblan ko do ara dum kargo no metti holade bay ala fu parni tama ko juldo ko ma alamande hebo are pijidin fu lamu mum no jodori kala mo be ambosi be joddini be jodna mo teni ko andirte do ko rojeya duani no marteni mum ka ka do arte teni den duani teni police ko goto duani no mari teni police no mari teni gendarme no mari teni bi mana minter no mari teni hay ekol be jango be no mari teni goto hoy classe mum e teni mum sine do de tido teni lagina do teni college o borni ke dungu ye kalise o natay eh so de ti teni lise o ye ka college o jangay so de ti teni privé no primaire no lega o ye ka college o natay ay goto fo no ma teni mu ko dum ko ma on ki di jaba sura hollugol ma min ko mi hunde kari sede mun ko o mi jeyra dum ara ko yaye tum ande jono jube be ko dum hersi wawu gol wanelaado dum no hersi nani buy surtout su kabe na mawbe ko ngande mawdo kanyum si ha woni mawdo fitriyan o yidi o anyi haray kanko artay tun edina hay so yida wade misal neddo no aye neddo no na do suka tondo mawdo makko wuri har ko baba makko ni imam ka hodo ma kambe woni salli ka hodo fara o juuloyta o jangata o anda fus edina o wona ka hodo don o wona don o wona don o jokka don ko welata mo ha aduna holla mo joni a fe iko on da ko harana kanko yandu ngore makko ya ha aduna sola jije de ko mo wari haaje makko joni tadi ding data yeso ngo poma o ko ya ha ta o joni kala fala do pi hoy aduna koy dabbirta mo dum kuccinta dum e makko ka haray hande kar sikude tabi iya on natta mo joni ka julirde o wono yato o wawi san ligi o wawata salligi o wawi lotade longal o wata lotade longal o dabba joni kaftane o itta kepirno mo walle o dabba kufune o watta ko buri hulbinade ko para kadi ka julirde daro itta ko baba wonno do imam ko minen julnata do arano wo wano julude anda julde si julde boni wawata wartude wiya karsi buttay ko dum sina dum julirde ne fermete ko babe ngam hokkuno le tumbere de julirde darna to wawi de men julnata do baba mako jomi ngokki na menen jomi no wi ka julirde do inna ma yamuru masajidallahi mo yeti ardo tobe do ben aje akay ben anda ko no bawto ar tun jula jaba jannede no julira a na arda de do fus babe ma so ko no tumbere na menen ngokki ko jomi men yo men non ko ka ko mi man mo woli on no fewjirte ese fitriyan ko ni neddo so nawi to ndare ha yaferabe si neddo e mabbe ye ha nawi yo borno to to fedo woni shukadi o boni to tako ka borno to woni to tako di dei ka yo borno bi nana ka o yahay no to fedo woni shuka o yehi ta tato dum ko hakkile de woni mo yiltuta ko ma jaben neddo on koy wadu hunene fewndo kaw wawi wadu de don haraw forsak ron ci karmo ko jogo to wadi misal be sukabe wi obe ko ma fija taw ko ma yijan diwa taw ha no ngon sayben tubo yey no wolbini panga mo halde awura ya tuba wonki ma ala e juude ma andande ma yata nyande maya ta winda no ma holla ka angam bo halde a tuba si maya hey goto be wi misal mudu wono wo ha fu anya dum artaka dewal bayri hare do joni ko al hali artiri dum wana kanyum artani hore mu wo jomi me si wel torte ma werne ta ma jabante wo garante misal hore ma jaboda be wi misal neddo suka fewndiɗo wawɗo fo yiya ɓiɗɗo bappa muɗum jiwo feewndiiɗo mo fof faalaa jommugol. Arayna bappa, bappa makko yana o kelanoo joomum mi jomba, bappa makko yana aw mi okkete, ɓe okkamoo jomba. Feera on waɗee dewgal humee haa heddoo ñannde arugol giwo on ka moodi mum. ɓe fof ko ɓe fay koy, gooto fof no mari haaju e oya kaa, ɓayɓe fof ko ɓe fay ɓe. Jiwo on addee ka suudu moodi mum wona ɗon. Karmokoojom wii ɓe wona ɗon seeɗa tun. Jiwo on wiya naam, moodi makko ena hombo nodduma, onna habbo mi ndaara ko hombo. O yalta hombo baafanɗa o yaarani hannde o heewtu tun o yalti, o yehi o konndiri e aduna e sukaaɓe banndi, o jokkondiri e ɗum waɗi haaju makko yawgol suwaare, yargol beere, fiimugol sigareti, fiirideede, yenndugol mawɓe yimɓe, ɓayri ɓeeɗo ko ɗoon golle ɗen. Yaroo beere si yennaali mawɗo goɗɗo haray waɗaali sakka beere nde ittanaande sakka ka ko ɗon tu ɓernde maɓɓe wurtata ko tuma ɓe yenni mawɗo goɗɗo o ɓernde maɓɓe wurtata. O jokkira nii noon, o jokkira nii noon haa aduna bonna mo few, o lanna few, o wansa few. ɓayde nganndi wansugol ka pular kaa, mawɓe ɓen si wii he awa kaari wansi hara o heddo rasina wonki kaa, ɓe inna kaari lonki, kaari nawni, kaari tampi, kono kaari wansi o heewa wuritude ɓaawa ɗum ko juute. ɓe nganndi ɗum kaa o artoya noon, o yaa noon o jooɗo kanko jiwo on ɓaawnde o woni nii aduna waɗi mo nii, o miijito inna ndaara mi tardi min baaɓe ngan no okkunoolan ɓiɗɗo baaɓe ngan mawɗo jombila. mi yehi ka makko mi nootii aduna, aduna waɗiilan nii haa jooni mi tawii alaa marsirde noon. ndaaraa si mi yiltinoke ka on, mi yewtidii e makko mi anndintinniimo no gasa o dankoolan o waɗan mi senngole kooɗe makko dawgal amen ngal kontina. ɓayri hino no mi wayi jooni gooto alaa haajo yam. karmokoojo mi wii heɗo moƴƴa o debbo nayeejo tampuɗo wansuɗo iwra ka iwrata ara haa ka suudu ma an o suka jombunooɗo o hiwro ma haa moƴƴa hara a yannditata ɗum. ɓayri neɗɗo so horike haa ɓurti o fayno to few, so ɓuuti kadi haa ɓurti o fayno to few. ɗiɗo ɗiɗi wayla e bani aɗa a yiya mo ara annditataam o wola haa gaynan ene on annditii wonɗo koy konginna mi anndaama goy lanndo si mi anndii ko hombo kono mi annditaali ma sago mi anndaama goy. onna ko min woni ɓiɗɗo bappa mon kaariijo mo okkano ɗon haa ñannde goo o addaaka mooɗon ɗo jemmaare wonɗen ɗo haa minni naam tawi aduna noddiilan innu ɗon gombo noddimi minni acca mi ndaara mi yehi mi nootii on aduna noddunooɗo lan mi nootii kanko waɗi minii min waynondiri. jooni noon inni mi armi ndaara si tawii ngal dewgal min ɓayngal helanoo ka si ngal waaway kontinde. karmokoojo wii jaaɓe on ɗon so a jaɓanay mo awa ko tooli ar wona wallindiren dewgal ngal kontina ara e joomi ma kadi ko noon waɗirtataa. si a ɗetti wedura wii miɗo moodi kere ko a on yalti yaarini araɗi ke a duñii haa pottike takko galle maa ɗen haray faamuɗaa kadi koyeɗa hannde e ɗum ɓayri jooni men nodde no fewndo gaynataa huccituɗaa saliɗaa o yamirma feende waawuɗaa saliɗaa nootiɗaa mo noddaama yaaɗaa haa o bonnumaa artuɗaa noon nootiɗaa noddunooɗo ma on ene a jaɓanay ooɗo jeyo wontuɓeyngumaa kontino kaa a jaɓataa hatta jaɓa jaabono kon ɗum hatta jaɓa ko wooluɗaa ɗon wo si joom ma jaɓano yaalima lanndo mo wolande ɗum kano serti serta ko ɗum siigol mi tuuɓoyey no wawi wawooji o accumi yaami bona haa mi gayna mi tuuɓoyey mi ara kontine saari ana attaa ɗum kaa o jaɓay hay gooto jaɓataa ɗum. kala añanɗoma doole mum ɗen e feere mum ɗen e moye mum on saanga waawi a heɓanoytaamo haaju ɗum a jaɓanoytaamo kaa a jaɓoytaa idan allahu subahanahu wa taala ko kanko attii e noddude e yamiroore makko nde nootoɗen ko ɗum so wii يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم فنودي أنك أويرهم كتابي نبي أما أره وتأك فهمنا كتوما تبي جوني أجاينا تاركو جوتو أوا وتأسو جودو جوتو أوا وتأجنجو القرآن كشلي أو نجاكي دو أجولد أوا وتأفوي كجوتي كفهمنا دو أرث تبي أوا نعال دوال نعال تاسو كوني نعال غليرته suka no ba hawi darade 15 minutes 20 minutes 30 minutes ka marono gayna do kainta jono na sodo gayna no da fu asalike ay hata wi gayna ta arti ko mari haje ma o yala ay frappe ko hombo e yi ha hande kabe publicity na yejo be de tu meta ke pi un kumbe fala yo marsu ara ko koko ye sojo sola ni yejo betaka foto makko e piwun kumbe fala e sode ni o woni debbo non woni gorko be baka tamono aduna dan pimo yon ga sugu ko suka e tumbe mari ha chiko ko publicite ko suka laba do be watta gayno chiko aduna chiko balon ay balon ko na doga nede do nodi ha dumbe kane do hewtata ko wawo da obe ne foto men ga so kala golle ba ka tawa non arde jotta ndara sappo be ko na doga tamen der gande ga ka todi mi la mungu militer no de aka gollata benna foto golle ma de joni hayse da way men fa la ka retire ko nu ngadi retret ko bayil joni ko gayna no da ko nga gayen ta cirmi jon non enen konde aduna retire tini onkidi wo warta ta ka jomme mo fuddo golude ko tawata kon ko fi dum o tagirano no hani sama idan yo suka ben sorto e yu gol men tubo ye tube joni yo be sorto yugol yi jan keccan diway yi jan sidan diway la rajo mum mai neddo ko on nawi wo ko nawi yi jan makko diwasi mum nyande dan dari ware wonki yalti dun ko hala ka alama nan yi jan ko ma tun dan diw ko dun haisi tawi ko on nawni wo sa hettimo yi jan ila yalta ka so ma ya hetti yi jan yalta ta tan daroto idan dun ko hala ka alamana ko dido nay etoto den neirde hore meden waawen annude joomi men wadi en kabe o yidi ben woni o etti en o watti en ka o gollante ton golle on andi wado o kile misikki suba hippotobe ka ene neddo hino wada kile mawbe medide dum no ko ga wonde dun ko futa jiba jaloni ala wado do kile hirsa nagge ma hirsa bewa defa ko mari ko nyamete ko ga fuu nodda mawbe be gayna ta hippa be be mi ngesa be nyama dum be ha ko wakabu ko wakabu ko suka be gayno be den defante nyama nyiri ni kile be golla kadi fayda uri coggu nyiri ni si be ha ka mo ari kadi nyande kile nyiri no defa jodi o soppi kite o jodi keda ore male hani nyirning hewti kershi ko de mo susa e battale do ngnyami da rewgobe susa e ay so susi be jabata ko wi gol nyiri kile ko coggu golle ta golla le auto ka ko di non yo non tan jabu ka aduna ko ni faame njomi men jabira nay en haranani ko sali den wo jomen no sali dum toni dum ko yidu den yidan den hore me wo jomen no yidi dum toni dum si den yidi teddinede de yidi nananede de yidi jabanede jomen no yidi dum e men puri e ka ko dum so tagge o wi ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudu si tawi den yidi den anyi jasinede den anyi yawede den anyi dartede den anyi angal jabanede jomen sali puri dum ko dum so tagge yite o wi kala sala ni do la minada e mo nerto o ida dum kay mo yidi o ida te kade en tono ta yite jom menge nge o kambirani yimbe ben salibe ben bani adam ala tono wo ngeng on ala nge aduna do nge tata nela adam be maki nge yite aduna do ko lota nge baharuji jeedi di fendi di glass ha ni uti jip nge adda do huppon waawdo bartade saggino fata si ko ngewon no nge to direct arno huppuno no nge o huppitata nge na bore guleni ni jonno ngeedo no wodi e meden susu do wadde kollunge magge haraw tawi eh on ala kala mo ida sumi ko faawi o hawri ko yeppa feew yite nagore bani adam ko wadi non kala ko jonnada wadanada aduna do coggu yaade to hore ma hukka kayta jabata sen faala wi ek goddo wallina do 100 million o huppa gaz ma dum buusi o ina dettu kun kolluma na bandumu fo kun do hukka kun don acca kun non 1 minute hara kun wadali ni a wadali wartuda deddinoda munnyoda do si timmi dettu dinaba si be jonni ma jogori di kanano a hukka nge tun jonni tabe a gaynoita kara yalti no yasi kule 100 million sa faala wi a dollar sa faala wi a euro sa faala wi a franc kala ko wiidaadi sa jonni rama di do attami nge huppama do be wi sharti on naya wadu kunni holli a gaynata naya wadu itta watta holli a gaynata ko ya wadu ni wastay ko ndiyam hukkuda deƴƴa don si 1 minute me fawata don hay second si 1 minute timmi hikun deeji don haray dettudi yaha wallahi a perday ka gayne si kolluma tan townali yite ngen aduna do bannuma nu towno e natogol jahannama hono to towna taka watta nen haqqila way dum kala tindido bakkatu e yitindido yite te neɗɗo townata yite sonnaɓe sahaba ɓen ko ɗum wi ayno sahaba ɓe si ɓe yalti ɗaɓɓugol arkite ɓe darnaɓe ka damal ɓennaɗa yaade ɗaɓɓana en ko ñaame ko heege e kolu e tampere woni ko ɗaɓɓi aduna ɗo ko ñaama menen noon aduna ɗo sa yehi sa heɓi ko dagi laaɓi hara naya fenu si heɓa naya jattu si heɓa naya ɗaymu goɗɗo si heɓa naya janfo goɗɗo si heɓa addan men men ñaama lettoytamen kono si tawi ko ya fenu si ɗum heɓo ma janfoɗa ma ɗayna ma fena ma wadda yimɓe si ɗum heɓo wata addan men ɗum dey ko waɗi sa faggiri men ko harmi si men natoye jahannama men townoytange aduna ɗo noon mbeɗen wawi muññade angal ñamugol mbeɗen wawi muññade angal koltu mbeɗen wawi angal sattenɗe ɗo fo mbeɗen wawi muññade men towna kono ngeeto men townoytange ta ñammi men ko harmi dey yandi men torike ma ɗum si yaaha sa heɓali ko laaɓi artu men muññata sahaba ɓen ko ni ɓe ngoli maɓɓe ɗin yamiraynoɓe si ɓe yaaha ɓe sonnaɓe no woodi oe ko si tawi taw himo happanma ko addata ko andi a heɓata awa hiɗa andile si a arti a addali ɗum galle ɗen ɓuttata ɗahandi ko mafena ma wujja ma jatta ma ɗayna goɗɗo si arta ka galle ɓuttina sina ɗum koya artirwa gertogal niɓɓitirgal takkoɗa ɗon ha ron kanonatira hara hewtogol kama susta no wodi wonɓe ko susta hewtude kam koye takko ha ɓe gurne fowɗano ara moltorowa bonno o waalo ara noya so wujjo o nawi porgitu fuy ha nangue hetta ka waalto ɗon waaloro noon fino wiyano complet ma paɗe ma hunde kaari ɗum heɓaki koye waalor ni fina bimbi ara ko immude sonko ngo yaada e muɗum gandara si janggo heɓay ɓuttini ka galle o ñande ɗum ari o ɗo no wawma suɓande ko ɗaɓɓa simo accuwa o yiite ka nder galle e o wata suɓude ɗum kono si tawi ko adduɗa o ko wigo kon to heɓuɗon ɗum watte haqqilde ipija watte haqqilde yiite no habbi de yimɓe ɓe watte haqqilde aljanna no habbi yimɓe ɓen bandiyagal heɓoyta ɗum dey kon to heɓuɗon ɗum kon no heɓirɗon ɗum si tawi kadi mo andi sattinonomo ni no ka suudu no wodi so tawi o huula e jo makko ɓayri neɗɗo ɓe wi so acci fenande hara o moƴƴi abada bonki aduna kin fof nene makki ko fenande bonɓe ɓen fof hoore mum ko fenande kala accuɗo fenande o moƴƴe si a andi a wi mi fenata ha mi maaya ene a ɗaɓɓirayno harmiri te ɗa andi a landete a susata wolloyde ɗum a waɗay a watta ko ɗum si talibajo jangguno e juuɗe karamokojo ha gayni o fokkiti o wi karamoko makko wasi yeelan karamoko makko wi aaduge taguɗo a wolata fenande ha maaya ara goɗɗi ɗum ɗo yoni wasi a waway ɗum wo hara mi fenata wo hi wo ko onɗum woni fenande karamokojo wi ko wowlugol ko waɗali ma wawla ko waɗi kon haranano waɗirno ɗum woni fenade si a wawi ɗettude garantie ɗiɗi ɗe gurdam maɗan a wawlata fenade ha maya aray mi ɗettanima garantie a moƴƴi sa wawata accude fenade aray a boni ɗukam wimi a fenata o yeehi o wi kanko tigiri kala bone momi faala wadde mi andita e kara mo kam wino tami femi si mi waɗi ɗum mi landama mi yeddi haraymi fenali haraymi feni te si mi waɗi ɗum mi landama mi wawata wiide mi waɗi ɗum ay mi haccu ɗon koni o moƴƴiɗe o acci fo gujjo ko fenowo waddowo ko fenowo ka si goɗɗo pooɗi tiruwar goɗɗo ɗetti toon watti ka jiifa ona fenowo ni si o yariwini ewe a pooɗi ɗo tiruwar nga ɗetti ɗo goɗɗo nga watti ka jiifa ma o wiya hi o wiyay ɗum so wiyal ɗum haray ko honɗum bimana hoore fena boni bonkikin fou aduna hoore muɗum on ko fenade accuɗo fenade o aray moƴƴi allah subahanahu wa taala teddinir en numɗugol e wolugol gonga o laɓɓinan en kala wolugol ko wona gonga aɗa ɗen waydarade ɗo inchallah tawi woodi ko fewi e laaɓe muɗum ko allah subahanahu wa taala woni ballo e muɗum tawi woodi ko faldine muɗum famin yo mine cheytane wallahu rasuluhu minhu bara subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum warahmatullah waalaykum assalam warahmatullah alhamdulillah rabbil alamin haray inshallah musibe jinde ko en fo lani tan ɗo